Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Du lytter til Radio 24/7 dokumentar. Kan du høre, hvad jeg siger? Kan du høre, hvad jeg siger? Et kokkeliv. Jeg tror, at jeg på et tidspunkt har været brændt. Et portræt af kokken Per Tøstesen. Men det tror jeg har været ganske kort. Jeg kan aldrig huske, at jeg vil være andet end kok. Per har været kok i 30 år. Jeg har nok drømt om det der med at være fodboldspiller eller rockstjerne, ikke? Men det var da nok ikke lige. Det var ikke det, talentet var. Per er 170 cm høj. Jeg er ikke verdens højst. Vejer 90 kilo. De fleste kunne nok godt sige, at man lige sådan engelsk hulegærne fra de gode 80'er, ikke? Der er jo helt sikkert også et temperament i mig, ikke? Altså, jeg er fra Ishøj, og hvad hedder det? Jeg tror, man kan gøre mange ting, men man får nok ikke helt Ishøj ud af en Ishøj-dreng. Og så er han skaldet. Jeg har engang været langhåret. Elsker at vise til de unge mennesker. De tror ikke på det. Per blev født i 1969. Dengang, hvor der var sne til tagrenden og vinter. Hans interesse for mad startede, da han var dreng. Vi har altid spist godt, og vi så dagligt spiser man hamperryg, frikadeller, medister, krebinetter, brændende kærlighed. Altså de her ting, som der nu var i dansk. Altså, det tror jeg var, altså, det var hverdagsmaden. Ikke? Vi skal den næste lille times tid på en gastronomisk rejse i Per Tøstesens kokkeliv. Det har kostet ægteskab, børn og mange ting, ikke? Så jeg har jo sat rigtig mange ting til side, fordi at jeg arbejdede jo rigtig, rigtig meget. Men af det sagt, så har det jo givet mig en masse oplevelser. Jeg har boet i en masse lande. Jeg har kvæg det at være kok, fået oplevelser i hele verden. Og jeg elsker mit fag overalt på jorden. Det kan jo koste lidt. Så derfor bor jeg nok også, alene med en hund. Vi skal høre om den vanvittige tid i Frankrig, hvor han arbejdede under den verdensberømte Michelin-kok Paul Bocuse. Altså folk blev sendt på kukkukanstalt og alt sådan noget, ikke? Fordi det simpelthen blev kørt psykopatisk. Vi skal til Karibien og Bali, hvor Per efter svære år i Frankrig fandt sig selv. Jeg glemmer aldrig, da vi skulle køre derfra. Vi græd som piske. Altså virkelig fuldstændig sådan noget helt åndssvagt gråd, ikke? Altså noget, jeg vil kalde det vrede. Og vi skal høre meget, meget mere. Der er jo fucking så mange historier, ikke? Så læn dig tilbage, tag trøffelpølsen frem, steg et spejlæg og lyt til dokumentaren Et kokkeliv. Man siger også, at 25 år er en generation, ikke? Så 30 med et liv. Kapitel 1. Skabet på Kong Frederik. Per er i dag 46 år gammel. Han er direktør og medejer af den fransk inspirerede restaurant Bistro Bohème ved Esplanaden. Per står som sædvanlig i køkkenet og dirigerer aftenens serveringer. Og som det plejer at være på Bistro Bohème, er aftens mest populære ret oksetourdog. Pers kokkeliv startede som 16-årig, da han gik i lære som kok. Jeg startede på Kong Frederik. Jeg var i lærer hele min læretid på Kong Frederik. Dengang var der jo et hierarki, og min første dag i lærer, der var da vi stod, jeg klædt om med en af de andre elever, og han var jo sådan måske den vej midtvejs i karriere, men han synes lige, at jeg skulle få at vide, at hvem der bestemte, så han tog en af de der bøjler, man har, når man har fået presset skjort, tog ned af min hals og bare begyndte at dreje og forklarede mig, at jeg skulle bare aldrig glemme, at han var, ville altid være, havde været længere lærer end mig, så han var min ældste elev. Og så skubbede han mig ind i skabet og lukkede det, ikke? Så stod man derinde med en bøjle snudet rundt om halsen og i et lukket skab, ikke? Tænkte, det var sagens. Lige så snart der kom en efter en selv, så var det jo fantastisk, så var det jo dem, der kunne få tæsk, ikke? Vi var lidt hårde ved et par stykker, og især om søndagen, fordi der sad alle kokken og spillede kort, gemte sig et eller andet sted. Og så også elever, vi skulle vaske alle boksene, grønvarer, eller grønrummet og fiskerummet og kød. Og der havde vi vist fået nogle nye yngste elever, ikke? Så den ene blev lagt ude i, og det var et hotel, et stort hotel og et travlt hotel, kom fra. Så vi havde en masse vaskesække, så lagde vi en under der, og så vaskesæk, så kun var hans hoved. Og så hældte vi, jeg ved ikke mange, altså det er jo fuldstændig sindssygt, fordi når man tænker over det, han kunne have været druknet, Men det er fordi, han har ikke vasket godt nok grønrummet. Hvor lang er vi? Du mangler 4 kaffe. Og du har 2 lang. Dengang, hvad man gjorde. Altså, vi har jo hældt vand ud over folk, hvor de i civile smidt dem ud i december måned og skulle gå hjem i frossen tøj, ikke? Altså, vi har jo malet en blå i hovedet med sprittus, som han jo ikke kunne få af i flere dage. Vi har hængt folk op i tommeltotterne, i stoltråd, i kødboksen. Hældt sprit ind under, når folk var på toiletter og sat ild til, ikke? Så de hoppede 4 meter, ikke? Altså, man knaldede praktikanterne ned på salgsækkene. At det var en vild tid, ikke? Der var luder i barn, ikke? Som ældsteeleverne fik knaldet, så hvad hedder det, vi ikke må sove på hotellet længere, ikke? Der blev drukket og fester og... Det var jeg jo ikke en del af som sådan, fordi jeg selvfølgelig var 16 år, og alle de andre var vel 18-19 år, men jeg kom efter det. Men det var en vild tid. Altså, hvis vi gjorde de ting, eller hvis du gjorde de ting, som kokkene gjorde over for eleven, jamen, du var blevet meldt til politiet. Altså, jeg kom til, det var selvfølgelig med vilje, at putte tabasco i en af kokkenes sodavand, ikke? Og det resulterede i, at jeg i 14 dage vaskede fangskammel med en tandbørste, ikke? Og vitterligt i 14 dage, 12 timer i træk, indtil køkkenchefen flippede ud over, at nu gad han simpelthen ikke glo på. Men jeg kan godt fortælle dig, at sådan en gammel fangskammel, som hvad hedder det, var helt sort, den var altså som ny efter. Så, men hold kæft, og var det trættende og irriterende. Men jeg puttede aldrig tabasco i hans solvand igen i hvert fald. Giv mig lige et skud. Men altså, jeg glemmer aldrig, også på kokkeskolen, hvor hvis vi sidder, og der bliver sådan snakket om det der med, hvor hårdt det er, og der er sådan en for fagforeninger og vores lærere og sådan noget, og de vil gerne have os med i fagforeninger, det gider vi satme ikke, og det har vi jo fået at vide at det, på lærepladsen dengang, det måtte man satme ikke, vel? Men så går den sådan rundt, og så sidder der en ved siden af mig, og der har været sådan, vi får da et slag, og man har også sådan, altså, stukket røven med stærkaften og sådan noget, ikke? Eller kaste et eller andet efter en, altså en gryde, kunne godt ske, ikke? Men så er det for eksempel en, som jeg kan huske ham før mig, han siger, jeg kan ikke huske, hvad han hed, jeg kan ikke huske, hvor han var hen. Og han siger, når man hans lærmest, han slår med hovedet, men han slår aldrig med knyttenæve. Og det var bare sådan, og så fandt vi ud af, at hans lærmester havde en palet nede i grillen, for så smørte han lige sin ærmer op. Så hver gang han gjorde et eller andet forkert, så tog han bare den palet op, som var rødkløden, og brændte ham på armen. Plus han slog ham i hovedet. Dog ikke med knyttet næve. Du har tempereret 3 lakkeslag. Det er første dag, som du har lært. Der bliver du så sætte en skæld. Hvad tænker man, når man bare bliver sat derind? Jeg er jo dygtig til at finde ud af, hvem og hvad og hvordan. Men det mener jeg, at jeg var godt klar over, at så skulle jeg jo gøre et eller andet. Altså, jeg skulle ikke genere ham. Og hvis jeg hvis jeg stod og ordnede løg, og jeg så lige ordnede nogle flere løg, og jeg har ordnet løg, vil du ikke have nogen? Det ville de jo gerne, ikke? Altså, at man... Når køkkenchef kom forbi, så skrubber man lidt hårdere, ikke? Altså, når, at man forstår at udnytte deres uintelligent. Da han satte mig ind i det skab, der vidste jeg jo, at jeg får hævn en dag. Og det fik jeg også. Skal du tænke dig om det? Har du samme farve? Du må se, hvad du vil lave det. Da vi lige pludselig... Da han var ved at være færdig, og jeg havde jo så på det tidspunkt så lige pludselig også stået i lære i 1,5-2 år. Og så var det jo udvisket, fordi at jeg var pissegod. Og det, var han forhørt også. Men der fik han, der havde jeg en hel håndfuld cayennepeber i hånden. Og jeg ved ikke, hvordan jeg fik ham hen, men jeg fik i hvert fald pustet alt det der cayennepeber i hovedet på ham. Det vil sige også i øjnene, hvilket det var meget, meget, meget uheldigt, ikke? Fordi at sådan noget cayennepeber, ikke? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg tror i flere timer, at han havde sine øjne ind under vand, ikke? Og jeg fik fortalt ham, om han kunne huske det, han gjorde. Og det var sådan, fordi jeg i virkeligheden var jeg jo... Jeg var også selv lidt rystet over, at altså, jeg havde ikke tænkt mig om det. Havde det så bare været paprika, ikke? Men altså, cayennepeber, ikke? Men altså, det er jo fuldstændig pustet ind i hovedet på ham, ikke? Jeg kan grine nu, men der var ikke meget at grine i den dag i resten af dagen, ikke? Altså, kokkene... Lad mig sige sådan... Det var mig, der lukkede og slukkede og vaskede ned til sidst, ikke? Per blev udlært kok i 1989, efter 3 år på Kong Frederik. Jeg blev souschef med det samme, efter jeg var udlært. Altså, dengang synes jeg, det var super fedt, fordi der stod souschef, og der stod alle mulige på min jakke. Men jeg var på et Scandic-hotel i Kastrup. Come on, altså, det var de 6 dårligste måneder, hvis jeg skal kigge på mit CV, ikke? Altså, det er fuldstændig latterligt, at jeg har været der, ikke? Folk, der kun har været på toppen af poppen, de mangler alligevel lige lidt, ikke? Altså, det gør ikke nogen gange, at man har lige været på kanten af et eller andet, der... Og været ude og blevet frustreret over, at hvad fanden i helvede, hvordan... Altså, det vigtige er jo, at man så kan se, sådan der vil jeg aldrig lave mad. Efter et halvt år på Scandic Hotel, blev Per souschef på Kong Frederik. Og det var en fejl. Stedet, hvor han selv blev udlært. Fordi at allerede et halvt år efter, at man har været udlært, så var jeg lige pludselig chef for alle dem, der havde udlært mig. Det eneste, jeg kunne gøre for at hæve mig, var jo at råbe og skrige og skælde ud og være psykopat. Men det var jeg så. Det var sådan, man troede, man skulle være, når man var chef. Psykopat? Jamen, jeg blev kaldt en lille sort satan, og jeg ikke, altså, du kan se, jeg er rimelig hvid i huden, ikke? Der er ikke meget piment i mig, der kendte det der med at få syd på jakken, der er souschef og Royal Classic Hotel, Kong Frederik. Ja, jamen, det tror jeg, men det er jo en del af ens historie, og jeg var heldigvis så klog at sige til mig selv, at her, du bliver nødt til også at komme til arbejde på en restaurant. Per tog souschef-uniformen af og blev ansat som kok på Leonora Christine. Som på det tidspunkt var en rigtig, rigtig god restaurant. Men Per ville mere. Og da han var barn, fandt han en bog i sin mors reol. I en meget tidlig alder så jeg en Paul Bocuse-bog. Paul Bocuse var, og er til den dag i dag, en af de ubestridt største stjerner på gastronomihimlen. Og jeg fra start af var fuldstændig overbevist om, at der skulle jeg ned og arbejde. Men det var ikke her, Per i første omgang havnede. Det her var en tirsdag. En køkkenchef på Leonora Christine giver Per tilbud, han ikke kan modstå. Siger han til mig, Per, vi skal lige snakke sammen. Siger han, men du vil jo gerne til Frankrig, er det ikke det, du har snakket om? Siger jeg skal arbejde hos Paul Bocuse. Og så sagde han, okay, det er måske ikke muligt, men... Men hans far havde arbejdet i Lyon, og der var en plads ledig, som var et lille sted, som lavede dansk mad. Men jeg skulle være der på torsdag. Kapitel 2. Kytera betyder rotterøg. Hvor er Rasmus henne? Jeg har bare taget afsted. Jeg havde ikke nogen frank på mig, da jeg lander i lufthavnen. Der var ikke, jeg havde ikke noget kreditkort. Man kunne ikke bare hæve. Så jeg blev nødt til at sige til ham, gå ind i en bus, som kører til Gare de Lyon. hvor der ville komme nogen og hente mig. Men buschaufføren kunne heller ikke engelsk, men han opgav jo bare. Og så måtte jeg jo sætte mig ned, så jeg kørte sort allerede, da jeg lige var landet i Frankrig. Det gjorde jeg så rigtig tit efter, fordi når de der konduktører kom i både tog og bus og metro, så begyndte man bare at snakke dansk, så de opgav bare. Fordi hvis man slår i engelsk, så kunne de heller ikke være med. Så det var så, der sparede jeg mange billetter. Var det Lars, så stod der? Kom til det her sted og fik mit liv chok, ikke? Fordi det var jo det mindste sted på jorden, ikke? Og ham kokkens job, jeg skulle overtage, det var, de boede i en lejlighed ovenover. Der var 2 værelser, der var ham franskmanden, og der var ham kokken. Der var kun os 2, og så var der en au pair-pige, som kom og vaskede op. Så jeg fik jo lidt af et chok, og den første, ham der, jeg havde fået at vide, at han ville blive et stykke tid, så man lige kunne komme ind i det. Da han fandt ud af, at jeg var kommet, så skred han sgu dagen efter. Ikke? Det var så meget rart, fordi den første nat, der sov jeg i et skab, ikke? For der var ikke andre steder. Så jeg lå inde i et klædeskab, og jeg kan godt fortælle dig, at der lå jeg eddermame inde og tænkte, altså hvis jeg flyver hjem i morgen, så kan jeg tage til Fyn og stå under mester Jean-Louis Lefroy og lære. Altså, nu står jeg her og skal være med til at vaske op og skal lave altså, det her køkken. Og der er ham der franskmanden Jacques, mand, og som ikke snakker et ord engelsk eller tysk eller dansk eller noget som helst. Så jeg er fucked. Altså, det, jeg havde det, mand. Og jeg har ikke engang været der i 24 timer. Jeg spiller til 2. Vi kunne ikke snakke sammen, og han røg has konstant. Jeg tror, at den dag, vi sådan bondede første gang, det var fordi, han havde lukket mig til at spise sådan en chokoladesmokke, som var så fyldt med has, så vi lå i 2 timer på gulvet og grinede og grinede. Og efter, så blev vi sgu venner. Og Jacques og mig, vi udviklede vores eget sprog. Vi kørte rundt i hans lille, fuldstændig smadrede BMW, og han kørte... Det skal lige siges, jeg har ikke noget kørekort, jeg har aldrig kørt en bil. Og når jeg kører med nogen, der kører stærkt, også den dag, så har jeg ligesom, jeg er højdeskræk, og sådan har jeg det også, når jeg sidder i bilen, og der er nogen, der kører stærkt. Altså min... Jeg bliver rimelig nervøs, og han kørte racerløb i de små gader, ikke? Men så er det sådan noget, så for eksempel, at der gik jo... mange luder ved, langs floden, ikke? Og så var der for eksempel en dag, der var en der stod en rød kjole, og så vi sådan, så blev det til femme rus. Så vidste vi, at hvis vi sagde det, så var det en luder. Jeg opfandt, fordi at jeg, her i Danmark havde sådan et eller andet med, at folk var en rotterøv, hvis de ikke gjorde tingene ordentligt, ikke? Og selvfølgelig en rotterøv, ikke? Og selvfølgelig findes det ord på fransk, men det findes jo ikke som et slangord. Og jeg fik jo spurgt og peget på en rotte, og så blev det til kytterre, ikke? Og der var ingen, der forstod, da vi sagde det. Og for os, så vidste vi bare, det var bare, så var man rigtig idiot, ikke? Så vi, når vi sad og talte, så kunne der sidde nogen ved siden af og kigge på os, og sådan fransk, men lige pludselig spurgte, hvad sprog snakker I? Jeg vil jo selv gange 3 lystes. Jeg havde sådan en turen går til Frankrig. Den lærte jeg, så lærte jeg mig selv uret, så lærte jeg at tælle, og alt ud fra turen går til Frankrig. Så for øvrigt er den eneste ordbog eller ting, jeg nogensinde har brugt til at lære fransk. Og så pegede jeg, så havde jeg altid en blok på mig. Så skrev jeg for eksempel, der var et glas, og pegede på glasset, og det hedder et vært. Og så skrev jeg vært, men så skrev jeg det på den måde, som jeg udtalte. Problemet så bare, at vært kan jo også være grøn, og altså, så der er jo rigtig mange ting. Så lærer man jo alle bandeord. Det lærer man lynhurtigt, ikke? Snakke, carpaccio, det er hårdbisk, og skal vi vente? Altså, jeg kan egentlig ikke rigtig... Altså, madmæssigt kan jeg bare huske, at jeg hele tiden følte, at jeg skulle satme hurtigt væk, ikke? Og så alligevel var der nogle enkelte ting, man så... Altså, så lærte man noget andet, ikke? Jacques var vel min redning til at blive der, ikke? Altså, jeg ikke stak hale mellem benene og tog afsted, ikke? Det var jo fordi, at vi kunne det sprog sammen lige pludselig. Kan de nu sådan noget sprog noget der? Nej, det var vores sprog. Og vi grinede af det, og det sjove er, at da jeg lærer at snakke fransk, er der ingen af os, der kan huske, altså, det er derfor, jeg kan huske, at altså, der er sådan nogle enkle ord, vi grinede af, ikke? Men vi kan slet ikke huske, hvordan vi kommunikerede, og der var lukket søndag og mandag, ikke? Så om lørdagen var vi på diskotek, og snakkede sig, og grinede, og dansede med piger, og havde piger med hjemme, og hvad fanden man lavede, ikke? Og de fattede overhovedet ikke, hvordan vi kunne tale sammen. De troede, når de var i en diskotek, hvor der var høj musik, og sådan noget, vi kom på sådan noget et rock-diskotek, ikke? Hvor de spillede Guns N' Roses og AC/DC og sådan noget, ikke? Så hvad hedder det? Det var ikke, fordi man sådan kommunikerede så meget, vel? Men man dansede rundt som sindssyg. Og lige pludselig stod man og kyssede en eller anden fransk pige i knæ, som man fandt ud af, når man kom udenfor eller på vej hjem, at man overhovedet kunne kommunikere med. Så der var det godt, det universale sprog på tale. En pik var med køren. Chuck var rigtig god for mig, fordi han forstod, at man var ensom, hvis ikke at han hjalp en. Så han havde, var han stor hjælp. Han desværre var han også en kæmpe drug addict, så, så han forsvandt lige pludselig ud i det blå. På det tidspunkt var der rigtig meget ecstasy i Frankrig, og de der rave parties, og der var mange steder, hvor man ikke kunne købe alkohol, hvor de stod og bare tog ecstasy og dansede i flere dage. Det var sådan en verden, som vi kokke jo ikke kunne være en del af, fordi vi arbejdede hele tiden, men Jack, han, da, han, jeg stoppede der jo ret hurtigt, fordi at maden var hvad hedder det, var ikke derfor, jeg var taget derned. Men det var et par rigtig gode måneder, hvor at jeg faldt til i Frankrig, og trods alt havde Jack, jeg kunne tage ned til, indtil han stoppede og faldt sammen på mange måder. I 1991 går Pers store drøm i opfyldelse. Man kan sige, at Paul Bocuse var jo, han er lige fyldt 90 år i år, var jo en ældre herre også der. Han bliver ansat som kok under Paul Bocuse. Han boede på restauranten sammen med hans kone, og hun havde en lille bitte hund, og han havde 2 labrador. Og de fik bedre mad, end vi gjorde. Men det gør jeg nu også min egen hund nu, så det kan jeg sgu ikke sige så meget til. I næste kapitel skal vi høre om 3 vilde år i Pers kokkeliv. Alle franskmandske militæret, og alle sammen sagde, at det var, altså militæret var vand ved siden af arbejdsbord på Kyse. Udgangspunktet var, at nu skulle jeg være der, for at det skulle give mig papiret for livet. Papiret for livet får han, men det bliver skrevet med blod, sved og tårer. Den dag, man sætter sin fod ind, Paul Bocuse, det er en 60-stjernet Michelin-restaurant. Der er det jo et baseballslag i ansigtet. Ikke? Kapitel 3. Køkkenchefen Roger Jaloux. Første dag var køkkenchefen egentlig meget sød. Det var så næste dag. Når du ser din køkkenchef sådan anden dag, der står og kigger ud, der er sådan et vindue i køkkenet, hvor man ser, at han parkerer i hans Mercedes. Og det første, der ligger sådan rigtig mærke til, at han tager foden ud, og så er det laksko, habitbukser, den hvideste kokkejakke og kokko på. Det stiger han ud af sin bil om morgenen med. Og senere skulle jeg lære, at nu længere den kokkehue var nede i panden, nu sure var han, ikke? Altså, fordi han var altid sur, så altså, det var et stort terrorangreb. Gråt hår, altid sat. Når han sådan rigtig skulle give den gær, så stod han jo ude i garagen, og der kunne han stå og synge opera ud. Altså, han havde været der, fra han var 16 til 62, ikke? Altså, han vidste rigtig, rigtig meget om Bocuse, men der sluttede festen også, ikke? Tror du det? Jeg havde ikke været i Danmark, så jeg havde lige været hjemme i Danmark, tror til noget fødselsdag eller et eller andet, som jeg tror, det var noget rundt fødselsdag, min far havde. Og så kom ned, og så min kuffert ikke var ikke med. Så min knive var ikke med. Altså, det var et helvede, den der første. At det der, jeg ikke havde kniven, fordi jeg fandt jo lynhurtigt ud af, alle de andre ville skide mig et stykke. For det første var jeg udlænding. De var alle sammen franskmænd, og jeg var i det mest frankofile hus. Og på hvem vil 6 med en jom med 2 minus chance? Jamen altså, i Frankrig starter man jo som apprenti, eller du starter som stagiaire. Det er inden du er elev. Så er du apprenti, så er du elev. Så er du demi-commis, det er halv ungkok. Så er du commis, så er du ungkok. Så er du halv chef de parti, så er du halv lidt mere kok, og så bliver du lidt mere kok, og så går det sådan opad, så bliver du demi second, så bliver du second, og så bliver du souschef, og så bliver du, jeg ved ikke demi køkkenchef, men altså, så der er så flere stadier også i køkkenchefen. Og det er jo meget smart lavet, fordi at så du sådan, men det er meget, for eksempel man rejser fra sted, hvor man har været kommis, typisk til, så man bliver måske chef de parti et andet sted. Ikke? Jeg startede som kommis, og der var en chef de parti på fisken. Han kunne se, at jeg var bedre end ham. Det var så tydeligt for alle, at jeg var langt dygtigere end ham. Men han havde, du ved, han var kommet. Jeg kom jo som dansk. Du bliver sat på den der. Altså, du er kommis. Og ham her, han er en kæmpe idiot. Altså. Han blev ved med, jeg stod ved siden af, og skulle gøre, altså lægge tingene op til ham, og gøre klar, han stod og stikte, og gjorde, men hver gang, så tog han bare panden og sådan noget, og lige over i min hånd, altså, som var varm, som en brand, så man simpelthen ikke lige nåede at finde, og sådan noget, ikke? Og derefter to uger, så jeg ham gå ind i boksen, gik ind i boksen, så slog han bare ned. Så gav jeg ham ind på kassen, og så gik jeg ud igen. Og han kunne ikke komme ud og tabe ansigt på den måde, at han havde fået ind på kassen af en lille dansker, vel? Altså, og efter det, der, hvad hedder det... Ja, vi snakkede ikke skide meget sammen, vel? Og han stoppede heldigvis også, og jeg fik hans job. Jeg har fået rykket min ryghvivl næsten ud ved at løfte en kovergryde på en stor fanggryde, hvor at, jeg simpelthen gik i en sådan 90-graders foroverbåde, hvor køkkenchef han sagde, nå, jeg kan se, at du ikke rigtig kan hvad hedder det, stå på fiskepartiet, men du kan jo stå og tage tallerkenen op, det er jo den højde, du er i. Og altså, det er jo, der er jo intet menneske bag ved sådan, altså for det første, så tårne, de rendte ned af hovedet på mig i smerte. Og en eller anden mærkværdig grund, så stod man der. Heldigvis kom fra Bokys forbi, og så fik han verdens største skideballe. Men da lægen kom, så sagde lægen, at han sagde, at hvis jeg for eksempel havde rykket eller taget noget tungt mere, så kunne hele hvad hedder det, disken være røget ud, og jeg kunne sågar have blevet lam, og han, hvad hedder det, han sagde, at han ville komme hver eneste dag næste tre uger, og kigge på mig på arbejde, fordi han var godt klar over, hvad det var for noget, hvordan sådan et sted var. Og så lå jeg ellers derhjemme på langs, hvor de glemte mig flere dage, fordi jeg havde ikke noget familie der, så de glemte sådan lige at komme lidt mad, eller gøre et eller andet. Igen den her, alle var for dem selv, ikke? Altså, og jeg har set rigtig, rigtig mange skide tilfælde, ikke? Jeg har set en, som røg på, fuldstændig på galeanstalt, ikke? Som vi sparkede døren ind. Han boede værelset ved siden af mig, og der var hele værelset smurt ind i lort, simpelthen. Og han lå inde midt i det og slog hovedet ned i gulvet. Jeg har set folk, der kom fra andre træstjerne, som har været der en eller to dage. Jeg selv faldet om. Hvor min hånd, som jeg faktisk havde en kniv i, lå jeg hakket ud i luften med, og jeg var i krampe, og blev indlagt, og lægerne, de troede simpelthen, det var løgn, at når de hørte, hvordan man arbejdede, det stressede mig noget, ikke? Man fik jo 3.000 løn, og så betalte man 2.500 af dem for at bo. Men det var egentlig i Colonso Mondor, der boede nogen, og nogen boede i Lyon. Jeg boede i Colonso Mondor, fordi det var i god afstand i noget af det, og jeg boede også inde i Lyon på et tidspunkt. Og det var for eksempel det der, når man havde en times fri om eftermiddagen, og når man så boede i Lyon. Jeg gik ud i bussen, satte mig ind i bussen, og så kiggede busfører, han nikkede til mig, han var vant til det, så satte jeg mig ned, og så sov jeg i bussen. Og så kørte den, når han nåede frem igen til busstoppestedet, og der var der gået 50 minutter, så vækkede han mig, og så kunne jeg kigge på arbejde igen, ikke? Ret hurtigt blev jeg jo den ondeste mand, ikke? Altså, fordi at jeg skulle bare holde min position mod en helvedes masse franskmænd, ikke? Det var åben krig, og jeg var sgu nok heller ikke særlig behagelig at være sammen med, vel? Fordi at alle, men når vi gik hjem fra arbejde, så gik vi med 10 meter mellem landet. Fuldstændig latterligt, jo ikke? Altså, men simpelthen folk, alle folk ville have ham, der var højere i arkivets job, ikke? Jeg er blevet kaldt mange grimme ting. Da jeg var i Frankrig, var jeg måske det dummeste svin, der kunne gå på to ben. Fordi det krævede det, og det var sådan, det var. Men var du tæt på også at ryge ind på Kukuk-anstalten, måske? Nej. På et tidspunkt. Fordi det er selvfølgelig også... Det er, at du får nogle knæk. Så jeg har da både grædt hele vejen hjem og ligget derhjemme og tænkt, hvorfor fanden er det, at jeg tog til Frankrig for det her, ikke? Altså, hvad er det? Men den dag i dag, så mange år efter, taler man stadig om, at jeg har været hos Bocuse, ikke? Altså, det, og det har gjort og formet mig. Og jeg er glad for, at jeg har været det igennem. Men jeg kunne aldrig finde på at udsætte nogen for det. Per har en hund. Kom så! Og den hedder Biff. Der var en film, der hedder Tilbage til fremtiden. Der var Biff, ham der altid var efter mig, Michael J. Fox, ikke? Ham der altid var ondt ved ham, ham der altid sådan bully i dem, ikke? Det fik jeg så billet ind, at det var derfor, at den skulle hedde Biff. Fordi jeg synes, den var sådan en lille kamphund, ikke? Men i virkeligheden står det for Brøndby Idrætsforening. Bif er en tibetansk spaniel. Det er jo en gammel vagthund fra Tibet, hvilket jo lyder lidt åndssvagt, fordi den er jo 6 kilo tung eller sådan noget. Men det er simpelthen, at de har en hørelse, som er fuldstændig afstandig, som man brugte nu på vagtposterne som varme dunk. Den sidder jo også op. Hvis du kører bil til selv, så skal den kigge ud af vinduerne. Altså, den er virkelig sådan en, der skal have tjek på tingene, ikke? Og så er den lige så glad for mad, som Per selv er. Den er også lidt vandt. Lidt vandt efter vejen. Den er meget, meget glad for godt kød og... Jamen, den spiser med. Så, når, altså nu, i og med, at man er single og alene, så når man sidder og spiser, så det foregår tit, at man har fri inden foran skærmen, ikke? Jeg tror, at deres yndlingsmad er jo nok leverpostej, ikke? Altså, de fleste vil så sidde og grine nu og sige, for grej, men jeg tror, at alligevel leverpostej er det. Så spiser også for grej? Ja, ja, det er ret vild med. Kapitel 4. Sørgelig søndag. Hvor er vi henne nu? Ja, vi er på Kastellet, et yndlingsstederne i København, synes, at ligegyldigt hver tid på året, så er det et fantastisk sted at gå tur. Det må jeg sige, det er en af de ting også ved at have fået hund, er de her skønne gåture. Ikke? Vi går som regel en halvanden time, to timer på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen. Rundt i gader og parker og... Og det er nok rigtig godt for prospekt 2, men... Tænker du så, hvordan du går? Har du sådan nogle tanker? Jamen, altså... Det er meget få timer, at jeg ikke tænker et eller andet omkring et eller andet med mad. Du snakker om noget med, at man kan sige, at Bif ligesom var det barn, du aldrig fik nærmest. Altså, kunne du godt have tænkt dig at have fået barn? Ja, for sat. Altså, vi... Ej, det er altså... Det er klart nu, hvor man ikke har børn og er 46 år, så hvad hedder det, kan man jo ikke helt sådan helt sætte sig ind i, hvad det vil sige. Jeg kan jo se med alle mine venner, som har børn, at det også er hårdt arbejde, og at mit arbejde jo ikke er det mest ideelle til sådan noget. Men det er en stor, det er altså, det er virkelig en. Altså, det har været et hårdt slag i livet. Jamen, jeg tror, altså for det første så, altså at se venner og bekendte og børn i det hele taget kan godt lide. Så der er, så jo, det havde jeg helt sikkert været et kæmpe ønske, ikke? Man skal jo aldrig sige aldrig, altså. Men det, hvad hedder det? Det havde jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle gå igennem livet uden at få børn. Er du ude at løbe nogle gange, Karen? Nej. Det er jeg sgu ikke. Altså, det lyder åndssvagt, fordi jeg har engang løbet 1500 meter løb og sådan noget, og skoleløb og... Gik også en lille overgang til noget atletik. Men jeg har ikke... Jeg kan sgu ikke løbe, altså. Og det irriterer mig, fordi det må være... Altså, hvordan kan du ikke løbe? Altså... Jamen, jeg løber 5 meter, altså. Jeg er så forbudt. Jeg har simpelthen ingen kondi, altså. Og jeg synes, altså... Jeg har virkelig prøvet flere gange. Altså, jeg var i Japan, der prøvede det at stå op klokken 6 om morgenen, fordi jeg var 40 grader. Men når jeg har løbet 100 meter, altså, så skal jeg gå, og... Ej, jeg synes simpelthen, at... også fordi, at du skal jo bare gummisko med. Altså, man kan have det med overalt, ikke? Ja. Men det er en af... Altså, for helvede, hvis jeg kunne få et... Altså, komme sådan en trold op af en æske. Nej, hvor ville jeg gerne have den der... at jeg bare altid var oleslank med sixpacks. Og jeg stadig kunne spise lige præcis, hvad det passede mig. Nej, hvor ville det være dejligt. Så hvis du kunne vælge sådan i dit næste liv, eller et eller andet, så ville du være en åleslang fyr med sixpack, og æde alt, det du kunne. Åh, oh, ville det ikke være dejligt? Ja, tak. Altså, man skal jo forstå, når man ikke får børn. Ens venner er, og når man er i den her branche, så der er ganske få venner, der hænger ved fra gamle dage. Jeg har et par stykker, som jeg har kendt i mange, mange år. De har jo børn, og det er jo en ting, at der gør, at de kan jo ikke bare lige slippe mandag aften, hvor jeg siger, nu er jeg 4:30, skal vi gå og spise? Nej, selvfølgelig kan de ikke det. Så dem, man har tilbage, altså ikke har tilbage, det lyder så dramatisk, for jeg har masser af venner og bekendte, og det er ikke det. Men man holder jo ikke på venner, fordi at man jo deltager jo ikke. Jeg kommer jo ikke til deres børns fødselsdag. Jeg kommer jo ikke til aftener, og når jeg, hvis jeg har fri den torsdag, jamen, så om dagen er man som regel til selv, fordi der er jo ikke nogen andre, der er fri. Andet end hvis det er folk, man fra samme branche, ikke? Og det samme med de der aftener, ikke? Altså, med alderen bliver det også lidt, i og med, at man ikke har familie, ikke? Så bliver det jo også trist, ikke? Altså, nogle gange, altså, vi har lavet grin med det, sådan noget, ikke? Om sørgelig søndag, ikke? Altså, at man om søndagen, der er der jo ikke en kæft, der gider se en, vel? Altså, fordi at, og man i virkeligheden gider man heller ikke selv noget, vel? Men det er så bare den ene dag ud af de to aftener, man som regel har fri, ikke? Er søndagen, ikke? Vi kunne sagtens fortsætte med at høre historier fra Pers tid under Paul Bocuse. Men så kan vi ikke nå at høre andre historier fra hans kokkeliv. Har du mod på at høre mere fra hans tid med Paul Bocuse, så er der rig mulighed for det. Jeg siger, jeg vil aldrig være foruden. På Radio 24/7's hjemmeside har vi nemlig lavet en udvidet podcast om hans tid under Paul Bocuse, som du kan downloade. Det er jo også at sige det selv. Bevis over for selv. Jamen, jeg vil det her. Og så gør det kraftedeme. Her kan du blandt andet høre, om da Per mange år efter snakker med køkkenchefen Oshie Chalou. Altså, det er helt surrealistisk for mig. Det er fuldstændig vanvittigt, at jeg snakker med Oshie Chalou. Eller om dengang Per skaffede fisk ud hurtigere end Oshie Chalou. Og som straf måtte arbejde 44 timer i træk. Både mig kan stoppe besvimet først, men blev så bare vækket, og så fik han noget vand, og så, men vi var ikke færdige. Og så besvimede jeg. Men for lige at afslutte Paul Bocuse og gøre en lang historie kort. Per arbejder under fremmed legions lignende vilkår i 3 år. Jeg havde egentlig tænkt mig, at det måske snart var på tide, at jeg blev til et andet sted i Frankrig. Det havde jeg prøvet et år før at give en konvolut til køkkenchefen, som han bare røg i stykker. Hvor han fortalte mig, at kunne glemme alt om og sige op, fordi hvis jeg gjorde det, så ville han sørge personligt for, at jeg aldrig fik et job i Frankrig. Jeg havde slet ikke udstået min læretid. Nå, jamen okay, jamen så. Under sin læretid bliver han ansat på et brasseri, som Paul Bocuse starter. Jeg kører så Brasserie Lenore i et år, hvor vi jo laver kun klassisk ting. Det er lyonesisk, så det batter. En dag køber de en ny ovn. Og det er sådan en ovn, som i dag, de unge kommer og griner, jeg siger, men det er sådan en, man kunne installere, og den kunne vaske selv, og den kunne. Og der havde vi så, at vi skulle lave høbagt skinke. Men Pia vågnede om natten. Lange 5 måneder og tænkte, det der, den der ovn, det stod jeg fandme ikke på. Altså, man var for helvede gammeldags. Så jeg tog ned, glemte mig om, og tog ned og åbnede op og gik ind, og så stod jeg, åbner jeg den her ovn, og så står jeg og kigger på den, og klokken er 6 om morgenen, og så er der lige pludselig en, der snakker til mig bagved. Og jeg får et kæmpe chok, der er mørkt, og jeg har kun lige tændt lyset lige i køkkenet, og jeg vender mig rundt, og så står på kyster. Så han siger til mig, hvad laver du her? Monsieur Paul, jeg kunne ikke stole på nogen, jeg vågnede i nat, og jeg blev nødt til at tage ind. Åh, det er godt, min dreng. Det var også derfor, jeg er. Og hvad hedder det? Og så siger han til mig, Per, ved du, hvordan man rigtig ser, hvordan sådan en skinke? Vi gjorde ikke gang med det. Jeg siger, ja, det ved jeg godt. Så siger han, hvad er det? Så det er det her lille ben, der er ved siden af benet. Når det løb, så er den færdig. Så kigger han på. Nu har du udstået din læretid. Kapitel 5. Per får sand mellem fødderne og finder sig selv. Og så siger han til ham, Per, om 4 dage, så skal du rejse til Gribien. Og der er du blevet headhunted til K-Club, som er verdens dyreste hotel. Og alle der skal arbejde der. Alle sammen kommer fra 60'erne med slingrestaurant. Og så gik han, ikke? Altså, altså fuldstændig surrealistisk. Ikke? Så, så gik turen til Karibien. Karibien ændrer Per. Men det sad jo dybt i en, hele det her franske monster, ikke? Så man flippede stadig ud på tjener og sådan noget. Men i køkkenet var der nogle meget søde lysebrune piger. Og nogle meget, meget søde unge mænd også. Og så var vi ellers to italienske, trestjernede kokke, som stod for pasta og italienske retter. Og så var der Christophe og mig. Og så var der to andre franskmænd i køkkenet. Og så var der en dansk pige i konditoriet, som også var bæret. Og så havde vi så en rigtig masse barbudianer, må vi kalde dem. Værsgo for 48. Kom, har vi en hovedvis? Ja, tak. Opvaskeren hed Truman. Han havde set Jesus. Han havde mødt Jesus. Så han var før, og han havde været gangster, som han sagde. Men så han Jesus en aften, så nu var han læste i Bibelen hele tiden. For han havde et minut, så slog han op i Bibelen. Han var enormt sød ved os, men han havde de største hænder, jeg har set i mit liv. Og han lærte Per at spise vandmelon. Når han tog sådan en kvart vandmelon, nu skal sige, at de var lange, og der var vel det, der svarede til 2 liter væske i sådan, så begyndte han, og så smaskede han. Og spiste jeg, og første gang sagde jeg, den anden gang sagde jeg, Truman for helvede, mand. Det, hvad fanden? If you cannot hear me, man, eat the watermelon, then you don't like the watermelon. Og siden da, så kiggede vi på hinanden, så tog jeg en vandmelon, og så prøvede jeg at spise den, hvor man har den helt inde, man er smurt ind i hovedet, man smasker, og det er den bedste måde at spise vandmelon på, og jeg gør det stadig. Karibien gav Per ro. Altså, vi føler så frie lige pludselig der. Og han lærer en vigtig lektie i livet. Og havde det, altså, det var fuldstændig som om, at... Han lærer, at det ikke kan betale sig at være en psykopat i et køkken. Det, som der aldrig var sket for Roger Jaloux, det skete heldigvis så tidligt i livet. Forvandlingen starter i Karibien. Og det blev jeg endnu mere, under det her interview, blev endnu mere bevidst om, at jeg rent faktisk, at man havde den der i Karibien. Man bliver stadfæstet på Bali, hvor Per senere i livet er med til at starte en restaurant på et hotel. Så nogle gange flyttede man ud. Så kom Katut en dag, hvor jeg var rigtig sur. Katut var køkkenchef på restauranten. Men han, han skulle være skuld, og for 4 gange prøvede at forklare ham, at det var ham, der skulle være skuld. Han blev ved med at give den der kost over til en af de der piger. Men han var nyankommen, ikke? Og jeg var ret ligeglad med, og det havde de, fik de også videre med ansat. Hvis de kom fra en landsby, eller de var et eller andet, så det fungerede ikke i det køkken. Dem, der havde været en altså, og sådan var det, om det var piger eller drenge. Hvis pigerne var kok, så var det pigerne, der bestemte. Det fandt de der drenge så også hurtigt ud af, at pigerne kunne finde ud af at bestemme, ikke? Fordi for det første var de dygtigere end drengene. For det andet, så var der nogle piger med benene i næsen, ikke? Så det irriterede mig, at han for tredje gang sådan gav den over til en, som gav den tilbage til ham, ikke? Og så fik han en møgfald. Den rigtige fyrer ham, og jeg kan ikke se på ham. Og så kan han tage mig udenfor og siger, okay, nu er han blevet nødt til at sige det nu. For der havde jeg lige sådan, det var måske længe siden, jeg var gået sådan her mok, ikke? Sin Per, du skal forstå én ting. Ja, du skal forstå mange, men den her ting er vigtigt. At når du bliver sur og skiller ud, så for os balinesere, så mister du kontrol over dig selv, og du taber ansigt. Og alle, der står ude i køkkenet, ligegyldigt hvem det er, du har skældt ud, så står alle i køkkenet og med lidenhed med dig, fordi at lige nu, så står de og kigger på et menneske, som er ude af kontrol over sig selv, og det synes de i virkeligheden er så synd for dig. Så blev jeg fandme sur, ikke? Så skulle jeg sagde med. Men i virkeligheden var det jo fuldstændig rigtigt, ikke? At jeg siger, altså jeg har ikke siden, jeg kan godt skælde ud, det er slet ikke det, men Det er ikke et issue, fordi at altså jeg har lært i den grad at tænke den tanke. Altså når man sådan, så tænker jeg på det der, og jeg tænker over, at eller jeg ved i dag, at det er fuldstændig rigtigt, at hvis du på den måde, det er klart, at under et service, og der er et hierarki, så bliver man nogle gange nødt til at sige, så er det nu. Altså, så stopper vi, eller nu kører vi, eller gør vi. Sådan er det. Det er der ikke nogen overhovedet, der tager. Det er slet ikke noget med det. Men hvis du går på arbejde og råber og skriger, og folk er rædselslande, det er jo det dummeste og anti-arbejde og simpelthen for gammeldags og for åndssvagt, ikke? Altså, det giver ingen mening. Det er, jeg synes virkelig, at det er håbløst at opføre sådan i dag. Og jeg bliver ekstremt sur, hvis for eksempel her på Heme, at køkkenet, altså, der står folk og råber og skriger, ikke? Altså, jeg vil simpelthen ikke have det, folk skal tale pænt til hinanden. Vi viger vores liv til det her og arbejder dag og nat. I Karibien og på Bali lærer Per at opføre sig ordentligt. Det er virkelig der, at jeg finder min indre ro virkelig, ikke? Altså, som vi selvfølgelig er startet i Karibien. Ikke? Men han oplever også en masse ting, som vi desværre heller ikke kan have med i denne udsendelse. At høre om det, alt det bullshit, som altså, der har været. Men fortvivl ej, vi har nemlig også lavet en udvidet podcast-version af dette kapitel, som du kan hente på Radio 24/7's hjemmeside. Det bliver skægt. Den indeholder blandt andet historien om, da Per fangede en 3,5 meter lang tigerhej. Bang, bang, bang, bang, bang, så ryger alle de her fortøjende, altså alle de her træ, de har bare været ud af både rammen og faktisk så hårdt, så jeg får et kæmpe sort blåt mærke og ryger hen ad stranden. Dum kok, ikke? Altså, jeg har ikke fisket hej før. Og den var altså stor. Eller dengang i Karibien, hvor han hang ud med Lou Reed og fik hans telefonnummer. Ja, så ville han altså kunne bo sammen. Det var ret cool. Per spiste også en stor skildpadde med opvaskeren Truman. Vender den rundt, skærer den op, laver et bål, finder selve skjoldet med jo det her mærkelige kød. Det minder lidt om, hvis man får kalvehovedet udover, der ikke er så meget kød, det er mere sådan noget blæver ting. Og min sanden, om der ikke også er en lille historie om Calvin Kleins daværende kone. Men det er meget cool at kunne sige, at Calvin Kleins kone vil have nogen kok over i privaten. Alt dette kan du som sagt downloade på 24/7's hjemmeside. Det var dybt en. Altså, jeg synes, at Frankrig var der, at jeg vendte mig ikke om hovedet. Altså, og her, det var noget, der rørte en meget dybt i hjertet. Ikke? Altså, Men nu skal vi videre. Vi sidder inde på Bistro Heme, og Per, han er ved at filme denne tirsdag aftens. Hvad er det, der sker, Per? Nå, det er bare meget skægt. Du ved, nogle gange så... Altså, den stemning og det hele er lige nu. Tirsdag aften klokken 8:15. Fås vel ikke meget bedre i København. Altså, det er helt sindssygt. Det er så flot. Det er værd lige at smide på Instagram. Som fortalt i starten, er Per i dag direktør og medejer på Bistro Bohème. Vi er jo en stor familie her, ikke? Altså, det er... så er det vel i virkeligheden også, at jeg gik tilbage til mine rødder og det franske køkken, som jeg... jeg elsker jo alle køkkener. Men jeg har jo en kæmpe kærlighed for det asiatiske køkken. Og jeg laver næsten ikke noget derhjemme, hvor der ikke er et eller andet asiatisk over. Men det kan jo sagtens være, at der lige pludselig er en lille forretning med det. Men hvis du på Heme er simpelthen... jeg elsker, at vi får et helt larm hjem, at vi står ordentligt der, og vi laver en rullepølse, og vi laver rillette, og man laver stejer køllen, og vi... Og laver en ratatouille til, og man siger, det her det er simpel mad, men folk laver det ikke længere derhjemme. Og det kan vi jo se, at folk bliver glade for de her klassiske ting. På den anden side, så elsker jeg at stå, altså fuldstændig sind og rive trøffel. Eller tage en ske ned i kaviaren og håbe der lidt tilbage på skeen, så man lige kan lige nå og lige smage lidt kaviar, ikke? At man står og skærer en brisk kylling ud, eller en dansk kylling ud. Vi vil ikke gå på kompromis på Bohème. Og skulle du komme forbi en dag, så kig efter en lille rund og skaldet person, der råber. En sydsalat. Forvent, carpaccio, en tors, to piber. Men ikke råber så meget som før i tiden. En medium med frugt. Jamen, jeg har opnået det, som jeg rigtig, rigtig gerne ville selv med det at være kok. Det er ikke fordi, man har været på tv, og det er ikke fordi, man har været i radio eller i blade eller noget. Altså, klart at blive kokkens kok, det var selvfølgelig, det var, kan man sige, det var kollegaernes klap på skuldrene. Men jeg har opnået det, at der er en respekt omkring det, jeg laver. Altså, der er en respekt om maden, jeg laver. Du har en restaurant, der har fuld hus hver dag. Mere eller mindre, under vi fuldstændig går på kompromis med os selv, ikke? Du og dine børn er velkomne på Bistro Boheme. Når der sidder sådan to 8-9-10-årige og sidder og tager en østers og spiser, så smelter det jo ind til hjertet, ikke? Altså, og husk, det er ikke dine børn, der er krisen. Så en af de ting, jeg ser mest ned på og hader, det er at høre sådan en familiefar spørge om nuggets eller om der er nogen pølser, eller hvis man tager børnene med, så er børnene jo ikke andenrangsmennesker, som skal sidde og spise af med et eller andet. Så derfor kører jeg heller aldrig nogensinde børnemenuer. Til gengæld laver jeg alt børnemad til halv pris, og jeg har intet imod at lave en frisk gang pasta med lidt smør og lidt, og jeg har heller ikke intet imod at det skal være et stykke dejligt stykke fisk, som stik med noget, en god remoulade og pomfritter. Det er slet ikke det. Lær nu børnene, fordi det er en gave for livet. Altså nydelsen omkring et bord og glæderne, man får omkring et bord i ens liv, er jo en kæmpe del af hele ens liv. Ligegyldigt hvor man befinder sig i verden. Ikke? Og ligegyldigt hvor man befinder sig i verden, så er kredsende mennesker de værste mennesker, der findes overhovedet. Vi skal til at slutte. Jamen, ja, det har været. Altså, jeg kan godt lige fortælle en historie. Historier har der været mange af. Faktisk, jeg synes faktisk, at det har gjort en glad. Altså, at fordi inden vi er gået i gang, har jeg sådan, hvad er det, jeg skal huske? Og der er jo, hvor mange timers bånd er der? Så mange, at der kun har været plads til et fortal af dem i denne udsendelse. Men når man først sidder og snakker, så er det lige pludselig, nå ja, for pokker, der var der også de der englænder, der. Den historie er vigtig for mig. Nå ja, der var. Gud, det er vigtigt, at der kommer historien om skildpadden, ikke? For eksempel, ikke? Altså. En rigtig god historie, som vi slet ikke har været omkring, var dengang Per var kok for det danske fodboldlandshold. Altså, jeg har været med i alle de år, hvor nogen har været. Den historie kan du ligeledes downloade som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Du kan blandt mange ting høre om, da Per fik skæld ud af daværende landstræner Morten Olsen. Så fik jeg skildpadden. Jeg var lille. Nej. Et kokkeliv er optaget og redigeret af Nikolaj Kirk. Jeg synes selv, vi havde godt rundt. Speak, Carsten Farov. Redaktør Kim G. Hansen. Om lidt er der nyheder, men inden da kan vi lige nå en sidste lille ting. Det lad os sige, at vi overkommer i morgen. Det bliver det sidste måltid. Sis. Og altså jeg vil sige, hvis det var en træretters, så vil jeg gå efter at få så vil jeg spise kaviar. Hvis svin mig til i kaviar. Og så vil jeg så tror jeg vil så vil jeg spise det er svært, fordi der er jo sindssygt mange ting, men jamen så tror jeg, altså bare for at gå all in i det hele, så vil jeg spise en briskylling faseret med trøfler og med morgelsauce og friskrede trøfler. Og så til dessert, der tror jeg, jeg vil spise crème brûlée. Men hvis der var én ret, så var det boller i kage. Altså boller i kage. Og jeg skulle selv have lavet den. Hvis jeg kunne vælge én ting, ville det være boller i kage. Jeg elsker boller i kage. Fantastisk. Jamen, velkommen. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.